zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 5 sierpnia, minęła 18. Serwis Agnieszka Drozd. Ministerstwo Infrastruktury chce zachęcić Polaków do oszczędzania wody. Integracja, nie gettoizacja. Od września ukraińskie dzieci w Polsce będą objęte obowiązkiem szkolnym. Bociany ruszają do ciepłych krajów wcześniej niż zwykle. 1000 litrów wody za darmo lub za złotówkę. Kolejne dwa w niższej cenie, za czwarty i następne trzeba będzie płacić więcej. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma zachęcić Polaków m.in. do oszczędzania wody. Wiceszef resortu Przemysław Koperski powiedział w Polskim Radiu, że powyżej pewnego poziomu woda będzie droższa. Ci, którzy nie podchodzą w sposób oszczędny do wykorzystania wspólnych zasobów wodnych, będą musieli zapłacić więcej, mówił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, ale jak dodał, ci, którzy zużywają 3000 litrów, odczują pozytywnie ekonomiczne skutki takiego rozwiązania. 3 metry sześcienne na osobę to jest taki standard, którym każdy może w sposób komfortowy jakby funkcjonować. Przemysław Koperski powiedział, że resortowi zależy na tym, by Polacy korzystali z wody z kranu, a nie butelkowanej. Chcemy też, żeby w hotelach, w restauracjach i w kawiarniach był dostęp do bezpłatnej wody pitnej, tak jak to się dzieje w Europie, mówił. Dzisiaj mamy bardzo dobrą wodę o bardzo wysokich parametrach. Dbają o to i samorządy, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Więcej kompetencji w zakresie ustalania cen za wodę będą miały samorządy. Późną jesienią projekt ma trafić do Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze miesiąc, ale resort edukacji pracuje pełną parą, m.in. nad przygotowaniem do objęcia ukraińskich dzieci obowiązkiem szkolnym. Włączenie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji to społeczna konieczność, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Stojąc przed wyborem, zgody na to, by przez kolejny rok kilkadziesiąt tysięcy dzieci udawały edukację, były narażone na patologizację, były narażone na brak edukacji, czyli zatrzymanie lub często cofnięcie w rozwoju odpowiednim do wieku, to my się na taką sytuację nie możemy zgodzić. Musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i ich edukację. Na to, żeby były włączone, a nie gettoizowały się w Polsce. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy będzie powiązany ze świadczeniem 800+. Jeśli dziecko ukraińskie nie pójdzie do polskiej szkoły, nie będzie mogło uzyskać tego świadczenia. Sopocka policja ostrzega przed oszustami, którzy w internecie wystawiają fikcyjne kwatery do wynajęcia. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni śledczy dostali 4 podobne zgłoszenia. Mieszkańcy Jeleniej Góry, Łomży, okolic Warszawy i z województwa wielkopolskiego stracili w sumie po kilkaset złotych. Pokrzywdzeni znaleźli ogłoszenia i wpłacili pieniądze za wynajem. Niektórzy nawet przyjechali na miejsce, mówi podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W umówionym dniu 28-latka z Łomży przyjechała do Sopotu. Gdy była pod budynkiem, wbiła otrzymany drogą SMS-ową kod do drzwi wejściowych. Niestety ten kod nie działał. Ponadto nikt nie reagował na dzwonek do mieszkania. Okazało się też, że telefon wynajmującej jest wyłączony, a ogłoszenie jest już nieaktywne. Śledczy przypominają, że zanim przelejemy pieniądze, należy dokładnie zweryfikować ogłoszenie. Legalnie działające kwatery muszą być zarejestrowane w Urzędzie Miasta. Gwałtowna zmiana władzy w Bangladeszu. Premier tego południowoazjatyckiego kraju, Sheikh Hasina, zrezygnowała z pełnionej funkcji i uciekła za granicę. To efekt trwających od wielu dni krwawych protestów przeciwko ograniczeniom zatrudnienia w administracji publicznej dla części obywateli. Informację o ucieczce premier Hasiny przekazał głównodowodzący banglijskiej armii generał Waqar Uz-Zaman. Zaprosiłem liderów wszystkich partii politycznych i odbyliśmy dyskusję. Postanowiliśmy utworzyć rząd tymczasowy, który teraz będzie rządził krajem. W tych rozmowach będzie też uczestniczył prezydent kraju. Generał Uz-Zaman wezwał, by obywatele zaufali wojskowym. Wzywam was wszystkich do wsparcia armii i powstrzymania przemocy, morderstw, chuligaństwa i protestów. Tymczasem łączna liczba ofiar antyrządowych protestów, które trwają w Bangladeszu od lipca, sięgnęła co najmniej 300. Blisko 100 osób zginęło w niedzielnych starciach z policją i działaczami partii rządzącej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsze bociany już zaczęły swoją wędrówkę do ciepłych krajów. Ptaki spotykają się na zaoranych polach, żerują i szykują do odlotu. W tym roku ruszyły do Afryki około tygodnia wcześniej niż zwykle, mówi Sebastian Manderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Obserwujemy to od wielu lat, ssaki przylatują wcześniej rozpoczynają gniazdowanie, wcześniej kończą, no i tym samym wcześniej migrują na południe, bo chcą wykorzystać dobrą pogodę. Bociany dziennie pokonują nawet do 200 kilometrów, lecą lotem pasywnym, czyli nie machają zbytnio skrzydłami, wiedzą jak oszczędzać energię, mówi ekspert. Trzeba wykorzystać tak zwane prądy wstępujące ciepłego powietrza, które tworzy się nad lądem, ale tylko kiedy jest ciepło. Wtedy bociany, wykorzystując te prądy, wznoszą się na duże wysokości, a następnie lotem ślizgowym pokonują kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt kilometrów bez ruchu skrzydeł. Prowadzone co 10 lat ogólnopolskie liczenie bocianów już się zakończyło. Dane znane będą za kilka tygodni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Serwis sportowy Adam Malecki. Trwa siatkarski ćwierćfinał na igrzyskach w Paryżu. Niemcy grają z Francją i to ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego prowadzi 2-0 w setach. Trwa set trzeci, jest 10-10. Zwycięzca tego meczu zmierzy się z Włochami, a Azzurri wybronili 4 piłki meczowe i pokonali Japończyków w tiebreaku. Polacy dzisiaj odprawili Słoweńców, wygrali 3-1 i nie ukrywają, że mierzą wysoko. A że stać ich na rzeczy wielkie, wierzy Jakub Popiwczak, który otarł się o powołanie olimpijskie i teraz wspiera kolegów z domu. No myślę, że stać ich na wszystko. Myślę, że wszyscy od samego początku wiedzieliśmy, że możemy wygrać złoty medal, że jesteśmy niesamowicie mocną drużyną. Były ciężkie momenty w tym turnieju, w tym meczu. Natomiast no, ta klątwa. Cieszę się, że tego Paryża na tej liście nie będzie i wreszcie w strefie medalowej zobaczymy reprezentację Polski. Polacy o wielki finał zagrają z Brazylią lub Stanami Zjednoczonymi. Mecz pomiędzy tymi drużynami o 21:00. Dzisiejszy mecz siatkarzy obserwowała bacznie brązowa medalistka w tenisie, czyli Iga Świątek. Polka pozostaje na pierwszym miejscu światowego rankingu. Druga jest Amerykanka Goff, a trzecia Białorusinka Sabalenka, Magdalinet 43, a Magdalena Fręch 50. Hubert Hurkacz awansował na 6. miejsce, najwyższe w karierze. Liderem jest Włoch Sinner, przed złotym medalistą igrzysk Serbem Dziokowiczem i srebrnym medalistą Hiszpanem Alcarazem. Kamil Majchrzak jest 173, a Max Kaśnikowski 186. A Hurkacz wraca po kontuzji i zagra w rozpoczynającym się jutro turnieju w Montrealu. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie trzeciej kolejki zagrają w Krakowie, gdzie Krakowie podejmie drużynę Widzewa Łódź. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. Pasy są na 8. miejscu, Łodzianie na 7. Początek tego meczu o 19:00, a Sport w Trójce wraca kilka minut po 21:00. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Prawie przez cały dzień było dziś pochmurno, teraz się wypogodziło, prawie w całym kraju rychło w czas. W nocy znów niebo pokryje się chmurami, znów możliwe opady we wszystkich województwach. Sprawdzamy temperatury na godzinę 18:00, 13 stopni w Zakopanem, 15 w Lublinie, Rzeszowie i w Katowicach, 16 w Kielcach i Opolu, 17 w Olsztynie, 18 w pasie od Suwałk przez Białystok, Warszawę, Połódź, 20 stopni w Gdańsku i Wrocławiu, 21 w Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę ZD3 popołudniowej audycji w Trójce zapraszają Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Go! The Fixer, świetny utwór Pearl Jam, to nie tylko moja opinia. My pytamy Państwa o to, co Państwo sądzą na temat zerowej akcyzy na polski cydr. Ja uważam, że akcyza na alkohol nie jest proporcjonalna do polskich zarobków i podwyższanie akcyzy na alkohol spowoduje tylko zwiększenie szarego rynku. Nic innego. Jeżeli człowiek chce dalej spożywać alkohol wysokoprocentowy czy niskoprocentowy jak piwo, nie ma to najmniejszego znaczenia, czy będziemy podwyższać czy nie podwyższać akcyzy na alkohol. Bo on zawsze znajdzie dostęp do tego alkoholu, czy to będzie wódka legalna czy nielegalna. Ja uważam, że jak najbardziej akcyza powinna być zniesiona nawet w Polsce, a nie tylko za granicę. Dlaczego ludzie nie mogą wspomóc rodzimej produkcji? Także generalnie jestem za tym, żeby zrobić tak jak we Francji, promować i wewnętrznie, i zewnętrznie bez akcyzy cydr. A ja przywołam doktora Artura Bartoszewicza po raz kolejny ze Szkoły Głównej Handlowej. On to wszystko dokładnie przeliczył, wyliczył. Koszty związane ze spożyciem alkoholu w naszym kraju wynoszą 80 miliardów złotych rocznie, co stanowi 4% PKB. Co robisz lub z głową? Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Kilka chwil. Błąkam się po mieście cały czas. Wciąga mnie ten betonowy las. Marnuję godziny patrząc tak na migające twarze wokół nas. Prawie kwadrans po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I bierzemy się za temat oburzający. Rosyjscy oligarchowie bogacą się na wojnie. Takie informacje podają światowe media. Agencja Bloomberg informuje, że kilkunastu rosyjskich oligarchów zainkasowało ponad 11 miliardów dolarów dywidendy za 2023 rok i pierwszy kwartał roku 2024. Informacje mają wskazywać, że rosyjska gospodarka mimo zachodnich sankcji ma się dobrze i wojna opłaca się Putinowi. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Spójrzmy na listę oligarchów, którzy dostali pieniądze z zysku. Vagit Alekperov, największy akcjonariusz koncernu naftowego Łukoil. Aleksiej Murdaszow, prezes koncernu Siewierstal. Władimir Lisin, właściciel Nowolipieckiej Stali. Jest jeszcze prawie 200 innych przedsiębiorców z ogromnym majątkiem i dzielą się oni na tych, którzy po wybuchu wojny pozostają w Rosji i tam zarabiają pieniądze, na tych, którzy zamienili obywatelstwo i na tych, którzy pozostali na Zachodzie, ale ich majątki zostały zamrożone. Niezależni ekonomiści zwracają uwagę, że jak się ma pieniądze, to można je inwestować i zarabiać kolejne i tak właśnie robią rosyjscy oligarchowie. Jednak ci, którzy zarabiają na wojnie, mają tylko jednego pracodawcę, Władimira Putina. Dopóki Putin płaci, dopóty ich firmy zarabiają. Korespondentka Financial Times Anastazja Stiegniej tłumaczy, że Rosja wróciła do sytuacji z lat 90., gdy biznes i pieniądze przypadały tym, którzy byli lojalni wobec władzy. Teraz bogacą się lojalni wobec Putina, w tym dostając aktywa zachodnich firm, które wycofały się z rosyjskiego rynku. To jest forma nagradzania za lojalność. Zobaczcie, ja całe życie poświęciłem Rosji. Trwa ogromne rozdawanie własności, jak w latach 90. Zachodnie firmy straciły w ostatnich latach na terytorium Rosji majątki warte łącznie ponad 107 miliardów dolarów. Rosyjski oligarcha związany z Norylskim Niklem i sektorem bankowym Władimir Potanin na jednej z konferencji kpił. Zagraniczni inwestorzy tyle nam wszystkiego zostawili, że tylko brać. Podobnie jest z przemysłem surowcowym. Rosyjska ropa i gaz, jeśli docierają do zagranicznych kontrahentów, to w większości przypadków nielegalnie, wbrew sankcjom. Unia Europejska, poza Słowacją i Węgrami, nie korzysta z rosyjskich surowców energetycznych. Jeśli po zakończeniu wojny wszyscy oszukani zachodni przedsiębiorcy wygrają w międzynarodowych sądach spory majątkowe z Rosją, to Moskwie nie starczy środków na zwrot zagarniętych majątków i rekompensaty. Rosyjski rynek działa w oderwaniu od międzynarodowej rzeczywistości. Jest dla oligarchów lojalnych wobec Putina jak taki słoik ze słodką wodą, dryfujący po słonym oceanie, dopóki nie rozbije się o skały. To oczywiście nie oznacza, że Rosja nie ma pieniędzy. Nagromadziła ich tyle i nadal gromadzi, że starczy na utrzymanie państwa i prowadzenie wojny, ale Moskwa ma inny problem – brak rąk do pracy i noszenia karabinów. Mówi o tym moskiewski korespondent Gazety Wyborczej Wacław Radziwinowicz. Rosji nie stać demograficznie na wojnę. Jak się spojrzy w realne wyniki werbunku do armii, to ten werbunek nie pokrywa strat. Brakuje ludzi nie tylko na froncie, brakuje ludzi dla przemysłu, choćby nawet w rolnictwie, w transporcie, w dostawach. Nie ma ludzi, jest potworny kryzys i to jest wielki problem i tutaj to jest czułe miejsce Rosji. Jak to jest z rosyjską gospodarką? Upada czy się rozwija? W warunkach wewnętrznych funkcjonuje i przynosi biznesmenom pieniądze. W warunkach zewnętrznych ma się coraz gorzej, a co istotne starzeje się, bo nie ma dostępu do nowoczesnych technologii. Najważniejsze, na co zwracają uwagę analitycy, to zachodnie sankcje, które wciąż nie stopują rosyjskiej gospodarki tak, jak tego sobie życzyliby ich autorzy. Rosyjscy oligarchowie, wspólnicy zbrodniarza i bandyty Władimira Putina mają się mieć tylko lepiej. To skandal. Kolejny to korzystanie z rosyjskich surowców przez Słowację i Węgry. Tak jakby na Słowacji, na Węgrzech nie mieli internetu i nie wiedzieli, że bomby lecą na głowę ukraińskich dzieci. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, they will find you and me. In time, raise your glass, place a deck in your mind. 21 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy nie na Wisłę. 17 lipca w Opatowcu rozpoczął się kilkutygodniowy flis z szkutą, czyli drewnianą jednostką po Wiśle aż do Gdańska. Po półtora tygodnia, cumująca na co dzień w Warszawie, jednostka Oskar Kolberg dotarła w okolice Warszawy. Na ostatnich kilometrach trasy prowadzących do stolicy Wiktorowi Strumiło, współorganizatorowi flisu, towarzyszył z trójkowym mikrofonem Paweł Turski. Przede mną Wisła, jesteśmy we wsi Gasy. Przede mną, co najważniejsze, taka drewniana łódź, szkuta. Wraz ze mną organizator rejsu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To który kilometr już za tobą? My się dołączamy na którym kilometrze? Przed 500, tak? Bo w Warszawie jest gdzieś 500 któryś. Tak, my dołączamy się mniej więcej, zaraz jeszcze sprawdzimy, 490 kilometr. Do Warszawy mamy około 20-30 kilometrów. Już mnie kusi tutaj wejść. Na bosaka wchodzimy. Proponuję na bosaka, tak. Będzie też przyjemniej, poczujesz piasek, Wisłę, deski na szkucie. Ostrożnie, bo można sobie uszkodzić też stopy, więc to też doprowadza do takiej bardziej czujności, bardziej przeżywasz to, co się dzieje dookoła. Po godzinie zobaczysz, że to naprawdę jest odprężające. Odsumowujemy w takim razie. Tak, Wiola, poproszę kotwicę oddać na pokład. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, musimy przedostać się na prawy brzeg Wisły, ponieważ za nami jest dosyć płytko, a szlak żeglowny jest po lewej stronie. I tak, przed nami zawady, czyli niektórzy twierdzą, że nazwa wywodzi się z tego, że zawsze zawadzała flisakom. Może to jest legenda, może prawda, nie do końca wiem. Ale jest to bardzo ciężki odcinek do przepłynięcia. 60. 70. Głębiej. Taka nuda, no. Cały czas lewo na prawa, z prawa na lewo. O, przed nami wilk, nikt go nie zauważył. Na pierwszej, na 11 drugi wilk. Wiola, zobacz głębokość tutaj. Trzeba bardzo uważać na takie drzewa pod samą powierzchnią. Możemy wtedy, jeżeli byśmy wpłynęli na takie drzewo, zawiesić się na nim. I to niestety chwilę później się wydarzyło. Teraz próbuję ominąć prawo w to chyba może być płytko. Uwaga! Ja go nie widziałam. Stoimy. Jest. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Ja go nie widziałam. To jest drzewo. Drzewo? Dobra. 3 hours later. Przepłynęliśmy przez ostatnie 2 tygodnie około 300 kilometrów, a tutaj już na swoim podwórku niestety ukryty wilk pod powierzchnią wody zatrzymał nas na jakieś 3 godziny. Czarny dąb. Jak zwykle nieocenieni okazali się ludzie z Wisły. Podpłynęli do nas, pomogli nam. Dzięki im i naszym wysiłkom udało się uwolnić z potrzasku. Po wielu przygodach jesteśmy pod mostem łazienkowskim. Jesteśmy w porcie czerniakowskim. To jest z 800 metrów na 900 od redakcji Trójki. Teraz dzień przerwy, a później już będzie łatwiej czy trudniej? Jaki jest ten odcinek do Gdańska? Jak do tej pory płynęliśmy, to mieliśmy głównie piach, mielizny. To dzisiejsze pechowe drzewo. A teraz jeszcze nas czekają kamienie. Będzie ciężko się przeprawić, ale no mam nadzieję, że znowu nam szczęście dopisze i Wisła, który cały czas podkreśla, żeby być uważnym, żeby nie spocząć na laurach. Zobaczymy, czas pokaże. Czego się życzy w takim razie już po takich przygodach, jakie przeżyliśmy? Cały czas się życzy dobrej wody. To w takim razie dobrej wody. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na trasie, na Wiśle. Trójka jest patronem medialnym wyprawy. Po ekonomii w Trójce porozmawiamy dłużej z Wiktorem Strumiło. A teraz uwaga, świetny, lapidarny, acz pełen konkretów raport naszego słuchacza w sprawie ptasich odlotów z naszego kraju. W nawiązaniu do serwisu o bocianach białych. Między Nerem a Wartą bociany młode opuściły gniazda już 27 lipca, bardzo wcześnie w tym roku. W gniazdach zostały rodzice, stare bociany, niektórych tylko już po jednym gnieździe. Odleciały też ptaki jeżyki, jaskółki dymówki, oknówki, jaskółki brzegówki. Dla programu trzeciego informacje przekazał Zdzisław. Panie Zdzisławie, dziękuję za ten kapitalny raport. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Pull up a chair and tell me how you've been feeling. Sometimes distant lovers tend to get lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. I haven't found the time to let go. Round and round.

Wraca ekonomia, wrócił do studia także Marcin Jagiełowicz. Tak jest i dziś w nietypowej kolejności, bo zaczynamy od notowań giełdowych i walutowych, bo dziś to właśnie tutaj jest naprawdę ciekawie. Fatalnie otworzyła się amerykańska giełda, poturbowane kończą też dzień indeksy w Europie. Dwucyfrowe spadki zobaczyliśmy w Azji. Przez giełdę przeszedł dziś prawdziwy huragan. Na początek feralnego czarnego poniedziałku, jak zdążyły go już nazwać media, to Tokio i decyzja japońskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych. Za dominem spadków stoją też obawy o stan amerykańskiej gospodarki po kiepskich danych z rynku pracy. Korekta na giełdach nie oznacza jednak krachu, komentuje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Patrząc na pełen zestaw danych z amerykańskiej gospodarki, nie tylko z ostatnich tygodni, ale z ostatnich paru miesięcy, nie wydaje się, żeby zaczynało się tam za oceanem twarde lądowanie. Naszym zdaniem amerykańska gospodarka spowolni, ale nie drastycznie. W związku z tym te obecne obawy rynkowe są w naszej ocenie przesadzone. Zadyszka największej gospodarki świata ma nawet swoje plusy. Można wręcz powiedzieć, że takie kontrolowane spowolnienie amerykańskiej gospodarki jest pożądane, dlatego że ono umożliwi skuteczne zakończenie walki z podwyższoną inflacją wszędzie na świecie, również w Polsce, a obniżki stóp procentowych Fed będą sprzyjać poprawie nastrojów inwestycyjnych w dłuższym terminie. Obniżkę stóp procentowych za oceanem zobaczymy pewnie we wrześniu, ale na decyzję naszej Rady Polityki Pieniężnej nie powinno to mieć żadnego wpływu. WIG20 mocno się dzisiaj wykrwawiał. Koniec sesji przyniósł ponad 3% w czerwieni na głównym indeksie naszego parkietu, a jeśli chodzi o naszą walutę, to zyskuje do dolara i funta. Nasza waluta pozostaje relatywnie stabilna, może poza frankiem szwajcarskim. Natomiast to nam pokazuje, że to nie jest jeszcze zjawisko takie bardzo szerokie geograficznie, tylko to jest zjawisko stricte powrotu tego kapitału do Japonii z innych klas aktywów. Komentował analityk CMC Markets Polska Daniel Kostecki. Cierpią też kryptowaluty. Ich wartość dziś spadła nawet aż o 300 miliardów dolarów. Bitcoin w ciągu tygodnia stracił 1/4 wartości. Spójrzmy jeszcze na bieżące notowania klasycznych walut w odniesieniu do złotego. Za franka płacimy teraz 4,58, za euro 4,29, funt kosztuje 5 zł i grosza, a dolar jest po 3,92. Pierwsze 1000 litrów wody w kranie za złotówkę, dwa kolejne w niższej cenie, a za czwarte i następne trzeba będzie zapłacić więcej. To ma zachęcić do picia tzw. kranówki czy premiować oszczędzanie, mówił dziś w Polskim Radiu wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. To jest z jednej strony gwarancja dostępu do bezpłatnej wody pitnej dla każdego Polaka, dla każdej Polki. Po drugie, chcemy zachęcić, żeby Polacy korzystali z wody w kranie. To jest, dzisiaj mamy bardzo dobrą wodę o bardzo wysokich parametrach. Dbają o to i samorządy, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Na rzecz właśnie odstąpienia od wody butelkowanej w plastiku. Dzisiaj cała planeta boryka się z tym ogromnym problemem mikroplastiku zanieczyszczeń, ale również samorządy przecież odbierające te butelki. Na razie to wszystko to pomysły dyskutowane w rządzie, ale projekt ustawy w tej sprawie być może trafi do Sejmu jeszcze jesienią. Mam nadzieję, że właśnie ten sierpień uda nam się zakończyć sprawy uzgodnień międzyresortowych i z branżami, i z samorządami. Jestem głęboko przekonany, że po wakacjach byłaby szansa na to, żeby ten projekt został przyjęty. Myślę, że wrzesień, październik, a późno jesienią powinien trafić do Sejmu. Dodajmy, że według tego projektu szykowanego na razie darmowa woda pitna miałaby też być dostępna w restauracjach. I zachętą do picia wody z kranu kończymy to wydanie serwisu ekonomicznego. Znów o ekonomii na naszej antenie już jutro, bladym świtem, może nie takim bladym, tuż po 7.30. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to lało w dzień, na przykład w Warszawie, w nocy też będzie padać i to prawie w połowie kraju, na wschód od Bydgoszczy, ale poza Warmią i Mazurami oraz Podlasiem. W nocy temperatura od 11 stopni na Podhalu do 14 w Łodzi i Warszawie. Jeżeli chodzi o jutro, to będzie ciut cieplej niż dziś, od 19 stopni w górach, przez 22-23 stopnie w Świętokrzyskiem i Lubelskiem, do 25 w pasie od Żagania do Świnoujścia, opadów brak. Communication's running from a gray town in medieval horror. Ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience. And all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it. Back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought, keep bumping back into it. Leave me alone, man. Trying to get away, trying to get away. How many times you've been through it? Try to stay versatile, a switchable pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with the wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it. Why say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Fight your last will and testament like a waste of end. But it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thought, running from the thought. Keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thought. Zapraszamy do trójki zapowiadanych gości. Wiktor Strumiło, człowiek, który porwał się na to, żeby przepłynąć Wisłę niemalże od jej źródła do jej ujścia. Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Mamy tę przyjemność, że jesteśmy patronem Twojej wyprawy. Jesteś na półmetku. Wykorzystaliśmy ten moment, kiedy masz de facto jeden dzień przerwy. Jesteś u nas. Dokładnie, tak. Udało się dopłynąć z ujścia Stopatowca, z ujścia Dunajca do Warszawy. Nie było łatwo. No to opowiada, jakie były przygody, bo wiem, że chociażby dopiero co miałeś, na pokładzie miałeś naszego człowieka Pawła Turskiego. Tak, ostatni odcinek to był odcinek z Góry Kalwarii do Warszawy, czyli tak jakby można powiedzieć na swoim podwórku. Co prawda do przepłynięcia były zawady, czyli urzecze. Też niełatwy odcinek, ale często po nim pływam, więc już pomyślałem, że pewnie damy radę. Już witaliśmy się z gąską, już pływaliśmy na... Minęliśmy most południowy, czyli byliśmy prawie na Wawrze. No i niestety chwila nieuwagi, odprężenia. Wpłynęliśmy na stare drzewo, stary dąb. No i stanęliśmy. Było dosyć niebezpiecznie, tak? Bo łódka zahamowała dosłownie w ciągu jednej sekundy. Obróciła ją 180 stopni. Poleciały wszystkie garki, rzeczy. Dosyć niebezpiecznie się przechyliła jak na łódkę rzeczną. No bo co innego to powiedzmy żaglówki, które są przyzwyczajone do przechyłów, ale łódki rzeczne raczej się nie przechylają 40 stopni, więc na szczęście nikomu z załogi się nic nie stało, bo zabraliśmy też znajomych, żeby nam pomogli i żeby też mogli posiedzieć z nami, popłynąć. Zabraliśmy też Pawła właśnie od Was trójki. Widzę go za szybą, cały i zdrów. Tak, cały i zdrów, ale no, była chwila naprawdę taka dosyć groźna. Później się troszeczkę uspokoiło, ale no problem był duży, ponieważ szkuta waży około 4-5 ton. Stanęła... Czyli jednostka, którą płyniesz. Tak, jednostka, którą płynę. Szkuta, drewniana szkuta Oskar Kolberg, replika szkód wiślanych. Było na tyle ciężko, że walczyliśmy 3-4 godziny, żeby ściągnąć z tego drzewa, czy z pnia drzewa, szkutę przy pomocy kilku motorówek. Najpierw zatrzymali się wędkarze, chcieli nam pomóc. Później przypłynęli koledzy. Próbowaliśmy zawiadomić WOP, ale no WOP... Z całym szacunkiem do WOP-u jak najbardziej, tutaj nie mam pretensji, broń Boże, ale no ratuje życie, a nie mienie, tak? Więc powiedzieli, że oni muszą być w gotowości do, szkuty, tak. Do ratowania, tak, ewentualnie zdrowia i życia. Zdrowia i życia, a tak, jeżeli będziemy, powiedzmy, dłużej stali, no to pomyślą, jak nam pomóc. Tam jest na tyle płytko, że nic by wam się pewnie nie stało, czy wcale nie? No ciężko powiedzieć, bo dosyć mocny był prąd. Na tyle płytko, że było tak, gdzieś około metra wody, ale prąd był bardzo mocny, bo taki w zakręcie za mostem południowym. No Wisła jest na tyle bezpieczna i niebezpieczna, że no, tak naprawdę, jeżeli by coś się wydarzyło, no to nie wiadomo, jak też osoby, które by wpadły do tej wody, mogłyby się zachować, tak, bo tutaj najczęściej no, te niebezpieczne rzeczy dzieją się w momencie paniki. A no, była taka chwila rzeczywiście, że wszyscy troszeczkę się przestraszyli. Nasz reporter na szczęście, z tego co wiem, jest doskonałym pływakiem, więc o niego byłbym spokojny. Wiktor, natomiast mówiąc zupełnie serio, podobno chciałeś wymienić wędkarzy, nie chciałeś im przeszkadzać. Tak, tak, tak było. Są takie miejsca na Wiśle, gdzie musimy przepłynąć z jednego brzegu na drugi, bo kończy się głęboka woda. Tak było w tym przypadku. A jak ty jesteś w stanie oszacować, czy woda jest głęboka, czy płytka? No, staram się czytać rzekę. Do tego jeszcze pomaga mi moja żona Wiola, która mierzy tą wodę dosłownie fizycznie wiosłem, pychem. Ale no tutaj znałem to przejście, mniej więcej wiedziałem, że w tym miejscu będzie głębsza woda, tak? Może nie głęboka, tylko głębsza. No, dlatego było to jeszcze manewr niebezpieczny, że troszeczkę się rozpędziłem, żeby przejść przez przykosę. W ostatniej chwili ominąłem wędkarzy, którym nie chciałem porwać zestawów wędek. Drogocennych na pewno. Drogocennych i no zawsze jak mogę, to omijam, tak? Ale bardzo często na Wiśle jest tak, że mimo tego, że rzeka ma powiedzmy szerokość pół kilometra, kilometr, żeby przepłynąć mamy tylko 3-4 metry, więc jeżeli kiedyś komuś wpłynąłem wędki, to przepraszam, ale no nie ma szans ominąć, bo wtedy bym wszedł znowu na mieliznę. A ta część, że tak powiem, przez którą można przepłynąć rzeki, jest na przykład bardzo blisko brzegu, tak? I to są 2-3 metry często od brzegu. Inną drogą się nie da przepłynąć. I czy to była na razie najbardziej niebezpieczna przygoda podczas swojej podróży? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Do tej pory mówiłem, że pływanie po Wiśle jest bezpieczne, no bo powiedzmy, jeżeli by coś się złego wydarzyło, no to można tylko stracić mienie, czyli statek. A powiedzmy na tyle jest blisko do brzegu, że zawsze można się uratować, można dopłynąć, powiedzmy w porównaniu do pływania na przykład po jeziorach albo po morzu. No ale teraz zmieniam zdanie, no i uważam, że trzeba być bardzo uważnym, no bo to była na tyle niebezpieczna sytuacja, że 5 ton szkuty wiślanej obróciła się w ciągu 2-3 sekund o 180 stopni. No to błyskawicznie. Ktoś się mógł uderzyć, mógł stracić przytomność, mógł wpaść do wody. Nurt był dosyć szybki, więc znowu wracamy do początku, czyli jednak pokora i szacunek dla rzeki, tak. To tak jak w sporcie, pokora, chyba szacunek tak. Do przeciwnika, a to jest poważny przeciwnik. Przeciwnik, tak, tak. Przeciwnik, raczej może bym nie nazwał słowa przeciwnik, ale partner, ale którego trzeba bardzo szanować i pamiętać o tym cały czas się, że jest się na rzece, która jest piękna, ale też czasami niebezpieczna, jak kobieta. Czyli nie przeciwnik, wymagający partner, jak tak. Kobieta. Wiktor, ile odcinków za tobą, ile przed tobą? Za mną startowaliśmy ze 160 km Wisły, jesteśmy teraz na 511. Przed nami jeszcze około 500-600 km, tak licząc z Wisłą. Pewnie zrobimy dużo więcej, bo pływamy tak jak płynie nurt, czyli najprościej mówiąc zygzakiem, więc pewnie zliczając to wyjdzie pewnie dużo więcej. No kolejny odcinek też niebezpieczny z tego powodu, że teraz płynęliśmy po piachu, a przed nami kamienie. Kamienie, mamy bardzo niski stan wody, pływalność w Warszawie jest 80 cm, na wodowskazie dzisiaj było coś, żeby nie oszukać, 40 parę centymetrów, musiałbym spojrzeć, przypomnieć sobie, ale jesteśmy podobno bardzo blisko tego negatywnego rekordu, słyszałem w wiadomościach Trójki. Tak, wczoraj wpłynęliśmy do portu Czerniakowskiego na noc i jak wpływaliśmy już, stwierdziliśmy, że zrobiliśmy błąd, bo bardzo ciężko było nawet wpłynąć do portu, taki jest niski stan wody. Dzisiaj ledwo co nam się udało z tego portu wypłynąć, uderzyliśmy silnikiem o dno kilka razy jakieś tam kamienie. Teraz stanęliśmy już przed portem, nie chcieliśmy wpływać do portu. I jak parkowaliśmy szkutę, to wpływał wędkarz, który mówi właśnie, że płynie od Nowego Dworu i mówi, że jest, użyję tutaj cytatu, masakra, bo jest mnóstwo kamieni, strasznie płytko. Zobaczymy, co jutro dzień pokaże. Powiedz mi taką rzecz, bo wydaje się, że zaczynasz pływać na coraz szersze wody, no bo Wisła się staje coraz szersza oczywiście, płynąc na północ, natomiast z tego, co słyszę od ciebie, to wcale nie musi być bezpieczniej i łatwiej. A czy Wisła na tych odcinkach, które już pełniliśmy, też bardzo często jest szeroka, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi tutaj o szerokość, to jest bardzo podobna, mimo tego, że dopływają kolejne rzeki, tak? Dopływają kolejne rzeki, niby tej wody powinno być więcej. Ale wcale tak nie jest. Ale wcale tak nie jest. Nie wiem, przez to, że ta rzeka jest niestety uregulowana, tak obwałowana, czy no, nie będziemy tutaj wchodzić może w jakieś sytuacje powodziowe i tak dalej, to niestety ta woda ucieka momentalnie do Bałtyku, tak? Czyli ona nie ma tych miejsc, gdzie się kiedyś rozlewała, gdzie mogła się magazynować. Nie ma już lasów łęgowych, na których mogłaby się rozlać i czy przy niskich stanach ta woda by wracała do Wisły. Więc jeżeli nawet teraz spadnie deszcz, no to powiedzmy to jest chwila, moment i ta woda znowu ucieka, więc jest bardzo niski stan wody. Mhm. Jest to dla nas kolejne wyzwanie, no zobaczymy, co mogę powiedzieć. No zawsze tutaj... To może inaczej, to ja cię zapytam, co do tej pory zapamiętasz z tego rejsu, poza tym uderzeniem w ten czarny dąb? Co zapamiętam? Zapamiętam na pewno dużą życzliwość ludzi z Wisły, tak? Bo na każdym odcinku zawsze bardzo chętnie nam pomagali ludzie, którzy powiedzmy na tej Wisie pływają na danym swoim odcinku. I są oni zawsze bardzo przyjaźni. Bardzo często nawet nie musieliśmy prosić. Sami podpływali, sami się zgłaszali, sami dawali numery telefonów. Od samego początku byliśmy eskortowani przez ludzi Wisły. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić więcej relacji, bo ponieważ teraz cały czas poświęcam na płynięcie, więc okazało się, że ciężko jest zrobić kilka rzeczy na raz. Po prostu płynąc poświęcamy cały swój czas na może to być dziwnie zabrzmi, ale na to płynięcie, czyli na całą uwagę. Na pracę fizyczną cały, też. Tak. Załoga cały czas jest, cały czas patrzy na wodę, próbujemy się przebijać, przepłynąć, więc brakuje czasu, żeby na przykład dawać takie sumienne relacje z dnia na dzień, więc podejrzewam, że jak dopłynę już gdzieś dalej albo do końca, wtedy jakoś pozbieram te wszystkie zdjęcia, te wszystkie nagrania i spróbuję odtworzyć ten rejs jeszcze raz, tak żeby podziękować tym wszystkim ludziom, których mieliśmy. My na razie ci dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby przyjść do nas. Wyglądasz świetnie, jesteś opalony, jakbyś wrócił już z egzotycznych wakacji, także wydaje mi się, że ten rejs ci służy. Przypomnij proszę, Wiktor, co stało u celu tego rejsu? Dlaczego wpadłeś na to, co chcesz przez ten rejs przekazać? U celu stało piękno Wisły, tak? Piękno rzek, tak? Chciałem pokazać, sprowokować do rozmów o tym, żeby te rzeki zostawić takimi, jakie są, tak? Czyli nieuregulowane. Oczywiście jakieś tam małe zmiany powinno się wprowadzać tak, żeby ułatwiać tą żeglugę, ale raczej, żeby je zostawić takimi, jakie są. Ludzie z zagranicy przyjeżdżają do nas i się pytają na przykład w Warszawie, ile Warszawa wydała kasy na to, żeby tak pięknie ta Wisła dzika wyglądała. Jak się dowiadują, że nie, że ona jest taka od zawsze, no to się dziwią. No i myślę, że to jest celem, czyli płynięcie, pokazywanie piękna tej rzeki, rozmów, nawiązywanie do tradycji ślisackiej, tak, czyli trzeba przypomnieć, że Wisła w XVI-XVII wieku, że tak powiem, to była autostrada, może to jest złe słowo, ale autostrada przez Polskę, tak, szerokopasmowy internet, gdzie przemieszczały się towary, idee, ci ludzie nad rzeką, że tak powiem, te nowości wszystkie, które chłonęli, przekazywali dalej, więc... Które chłonęli z północy, prawda? Z północy, tak, z północy, że ale... Że był dostęp do morza i... Tak mówię, to rzeki były takim internetem ówczesnym, gdzie to się później dalej wszystko rozchodziło, więc moim skromnym zdaniem powinniśmy te rzeki zostawić takim, jakim są. Zachęcać ludzi, żeby częściej odwiedzali, na przykład jeżeli chodzi o wypoczynek, o rekreację. No i to jest celem, tak. Mierzymy jeszcze też czystość wody, tak. Tutaj mamy specjalne urządzenie, takie spławik, który... Jak jest z tą czystością? Bardzo różnie. No niestety najczęściej jest informacja, że rzeka jest brudna, tak, jeżeli chodzi o Wisłę. Chociaż w Gasach mieliśmy komunikat, że jest czysta, ale to jest w zależności od pory dnia i od miejsca. Aha, czyli to nie jest stałe. Bardzo różnie, tak. Czyli to nie jest tak, że teraz komunikujemy, proszę się kierować w stronę Gaz, bo tam będzie można się wykąpać w Wiśle. Znaczy, no tutaj ja bym tak daleko nie szedł, bo nie jestem specjalistą, ja tylko to robię tak... z ciekawości i tak informacyjnie, bo ta akcja o tyle jest ciekawa, akcja wpływu, że to ludzie mierzą czystość wody i te dane spływają do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Czyli wyprawa ma też takie podłoże badawcze. Badawcze, tak. I... Wiktor, chciałbym cię jeszcze spytać, gdzie wy śpicie? Czy wy śpicie na szkucie, czy jednak staracie się na tych wyspach jakichś wiślanych cumować i tam rozbijać namioty? My śpimy na szkucie, na szkucie, tak. Śpimy w bardzo różnych miejscach, w sensie, że no, teraz jest okres pozalęgowy, więc czasami też śpimy na wyspach, ale trzeba pamiętać, że też nie zawsze można przy tych wyspach stanąć. Mhm. Przynajmniej w sezonie, kiedy ptaki mają okresy lęgowe, bo wyspy są wtedy zajęte przez ptaki, tak, które się tam... rozmnażają, więc staramy się nie przeszkadzać naturze, ale my śpimy, tak, na samej szkucie jest mała kabina. Goście, którzy płyną z nami, na przykład płyną z nami fantastyczny człowiek Piotrek, z zawodu jest z Dunem, więc to też taka ciekawostka na Wiśle. Zbijał on namiot na szkucie, tak, bo tyle jest... Może piec szybko wam postawi. Nie zdążył postawić pieca, ale bardzo dużo nam pomógł, więc pozdrawiam tutaj. I rozbijał namiot na szkucie, więc jesteśmy razem. Okay. Tak, żeby każdy miał też swój kawałek podłogi, no bo to cały czas, 24 godziny spędzamy na kilkunastu metrach kwadratowych, więc żeby każdy miał też jakiś mały swój świat. Swoje zacisze. Tak. Jeszcze jedna rzecz, Wiktor, bo ty się nasycasz każdego dnia naturą, pięknem natury, przyrody. Coś takiego niezwykłego wpadło ci w oko, jakieś niezwykłe ptaki? Ciężko powiedzieć, bo płynąc cały czas... Tak, raczej koncentracja w sensie płynięcia, ale no to są obrazy, które gdzieś tak zostaną ze mną. No ciężko mi przekazać tutaj, zapraszam Państwa nad rzeki, bo nad rzeki, na wszystkie jednostki, które pływają. Nie to, że zapraszam na Skara Kolberga, na Szkutę, tylko jest coraz więcej łódek, ale zapraszam na te łódki, żeby Państwo zobaczyli rzeki z rzek, a nie z mostów, nie z brzegu, bo to... Inna perspektywa. To jest takie odkrycie, które jak gościmy ludzi, którzy na przykład pierwszy raz są na wodzie, oni są zaskoczeni, jak te rzeki pięknie wyglądają z środka, tak? Bo wyglądają pięknie. Bo wyglądają pięknie, tak? Wiktor, ja ci wierzę. Muszę ci przyznać szczerze, gdyby nie Igrzyska Olimpijskie, to na pewno bym się zaokrętował na tę Szkutę do ciebie. Powiedz mi tylko, kiedy wracasz i kiedy będziemy mogli cię zaprosić tutaj do Trójki, żebyś opowiedział już o finałowej rozgrywce. No nie wiem, bo to znaczy ja mówię, że płynę do Gdańska, tak? Nie wiem, zobaczymy. Ale co, planujesz dalej? Nie, dalej nie planuję, ale planuję płynąć do Gdańska, a zobaczymy, czy Wisła nas puści w tym kontekście, bo jest jeszcze dużo odcinków takich i stan wody, to stwarzają duże wyzwanie dla nas. Planuję powrót we wrześniu, ale zapraszam na Wisłę, przyjedźcie do nas, skoro już teraz odjeżdżamy, że tak powiem, od Warszawy, od studia waszego, więc zapraszamy do nas. Jesteśmy ogólnopolskim radiem na szczęście, także słuchają cię ludzie, którzy mieszkają wyżej, ponad Warszawą. Więc zapraszamy i radio, i słuchaczy na Szkutę, tak, możemy opowiedzieć na przykład za tydzień, co się wydarzyło dalej. Pierwszy taki większy port to będzie Płock, 7 sierpień. Tam też będzie pokaz filmu Do ostatniej kropli w reżyserii Ewy Ewart. Płynąc też pokazujemy ten film właśnie, który opowiada o rzekach w Polsce, w Europie, w świecie i tak naprawdę też skłania do rozmowy o rzekach, co też jest takim pretekstem właśnie tego rejsu. Zatem kto żyw do Płocka mniej więcej 7 sierpnia, dobrze tak, mówię? Dobrze. Tak, dokładnie. A ja ciebie zapraszam już po rejsie, zresztą będziemy się z tobą próbowali połączyć jeszcze i sprawdzać, jak ci idzie. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wiktor Strumiło był gościem. Zapraszamy do Trójki. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mnie. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba chyba. Jeżeli chodzi o spożycie wody z kranu, to jestem na tak. Tylko mam taką prośbę, jeżeli można by było wykonać badania w mieszkaniach na ujściu tej wody z kranów, to tak wtedy się przekonamy na 100%, jak to wszystko wygląda. Dziękujemy za ten telefon. Zapraszamy do Trójki. Telefonów mnogość, tematów także. Kolejne telefony i tematy wrócą już jutro. Zapraszamy do reklamy.